Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 stycznia, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd modyfikuje narodowy program szczepień, to w związku z zapowiedzią czasowego ograniczenia dostaw przez firmę Pfizer. W Waszyngtonie wprowadzono nadzwyczajne środki zapobiegawcze. W Zakopanem dziś kolejny konkurs skoków. Wczoraj biało-czerwoni w drużynówce byli drudzy. W przyszłym tygodniu będą zmiany w planie szczepień przeciwko koronawirusowi. Z powodu zapowiedzianych przez firmę Pfizer ograniczeń w dostawach szczepionek rząd wstrzymał transport 330 tysięcy dawek preparatu. Miały nimi być zaszczepione osoby z grupy zero. Jednocześnie przedstawiciele rządu zapewnili, że kłopoty w dostawach nie wpłyną na cały harmonogram opracowany w ramach Narodowego Programu Szczepień. Firma Pfizer przez najbliższe tygodnie będzie ograniczać dostawy szczepionek do Europy i dlatego polski rząd podjął decyzję o zmianach w szczepieniach w grupie zero. Z grupy zero do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek na pierwsze szczepienie. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Bez zmian zostają plany co do podawania drugiej dawki. Do punktów szczepień pojedzie po weekendzie 50 tysięcy szczepionek. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski ocenił, że dzięki rozwadze w dzieleniu szczepionek dziś Polska nie ma większych problemów. Decyzja, którą podjęliśmy, aby odkładać drugą dawkę szczepionki, pokazuje dzisiejsza sytuacja, że była bardzo rozsądna. Ograniczenia w dostawach nie wpłyną też na szczepienia populacyjne, dlatego od 25 stycznia ruszą szczepienia w grupie seniorów powyżej 70 roku życia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I kolejny temat. Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości, atakuje Kościół katolicki, mówił w Starachowicach wicepremier, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Musimy pamiętać, musimy mieć to w swojej świadomości, ale musimy mieć także w sobie wolę, bardzo silną wolę, by się temu przeciwstawić, by tą walkę o polską tożsamość, o przyzwoitość w naszym życiu publicznym wygrać. Jarosław Kaczyński brał udział w nabożeństwie w dzień przed rocznicą śmierci jego matki Jadwigi. Przypomniał, że Jadwiga Kaczyńska urodziła się w Starachowicach. Na kilka dni przed inauguracją prezydentury Joe Bidena w Waszyngtonie obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W stolicy stacjonuje około 25 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Niemal całe centrum miasta jest zablokowane. Nadzwyczajne procedury wprowadzono po ubiegłotygodniowym szturmie zwolenników prezydenta Donalda Trumpa na Kapitol. Centrum Waszyngtonu przypomina twierdzę. Na skrzyżowaniach znajdują się posterunki wojska i policji. Wokół budynków rządowych rozstawiono betonowe zapory oraz metalowe ogrodzenia o wysokości 3 metrów z drutem kolczastym. Wiele stacji metra zostało zamkniętych. Do centrum nie mogą wjeżdżać samochody. Żołnierzom Gwardii Narodowej wydano długą broń. Agencja Bezpieczeństwa Transportu poinformowała o wzmocnieniu ochrony lotnisk oraz zwiększeniu liczby agentów federalnych na pokładach samolotów. Niektóre linie lotnicze wprowadziły zakaz przewożenia broni. Ostrzeżenie przed potencjalną przemocą i możliwymi atakami uzbrojonych ekstremistów dotyczy także stolic wszystkich amerykańskich stanów. Joe Biden zostanie zaprzysiężony na stopniach Kapitolu w środę 20 stycznia. Prezydent elek nie zgodził się z sugestiami, by przenieść ceremonię do budynku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś na Wielkiej Krokwi w Zakopanem konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie wystartuje w nim niestety Piotr Żyła, po tym jak w piątek po kwalifikacjach został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Adam Małysz, dyrektor koordynator do spraw skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, wyjaśniał w TVP Info, że sprawdzanie kombinezonów zawodników to skomplikowana procedura. Bardzo dużo zależy też od kontrolera i zależy, jak on rozłoży ten kombinezon przy pomiarze. Od tego, jak zawodnik stanie do tego pomiaru, bo on jest pierwsze mierzony tak zwanie, my to mówimy, obmacywany, czyli rękami jest po prostu sprawdzany, czy nie jest za dużo, więcej niż 3 cm. Jeśli kontrolerowi wydaje się, że jest gdzieś więcej, wtedy każe rozebrać kombinezon, mierzy w tym miejscu zawodnika i później w tym samym miejscu kombinezon. Wczoraj w Zakopanem w konkursie drużynowym Polacy zajęli drugie miejsce pomimo długiego i wyraźnego prowadzenia. Zwyciężyli Austriacy, a na trzecim stopniu podium stanęli Norwegowie. Początek zawodów indywidualnych o godzinie 16. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia w Suwałkach i Białymstoku temperatura osiągnie minus 14 stopni, w województwie warmińsko-mazurskim minus 13 stopni, w centrum od minus 11 do minus 13, w górach minus 11 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, tam minus 4 stopnie, na zachodnim wybrzeżu minus 2. W części kraju będą dziś rozpogodzenia, śnieg prognozowany jest tylko na południu i częściowo na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś rozmawiamy o poezji. Rozpoczęliśmy od Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który urodził się 100 lat temu, 22 stycznia, a do godziny 8 będziemy przypominać poezję księdza Jana Twardowskiego w 15. rocznicę jego śmierci. Jego poezja była wyzwaniem dla wielu muzyków. Pisał wiersze, ale zdarzały się wśród nich teksty, które potem na przykład stawały się kolędami. No a skoro mamy czas kolędowy, zaczynamy kolędą. Osioł pewny się Nie wstydzi. Holenda płynie z wysokości. Ksiądz Jan Twardowski, rodzina Pospieszalskich i w taki oto sposób tekst dwóch utworów, dwóch wierszy z inicjatywy Janka Pospieszalskiego stał się kolędą, kolędą nowoczesną, zagraną, skomponowaną przez rodzinę Pospieszalskich, która to kolęda dostała swoje oddzielne życie. Ten mit założycielski jest dosyć złożony, ale tekst stał się kolędą. Zapowiadałam już, że w tej godzinie pojawi się ksiądz Jan Twardowski, dzieci ze szpitala Przylądek Nadziei i Mietek Szcześniak. Nierówni. Cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychudło. Kochamy, bo innym serce wychudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Dziś w towarzystwie Metafora, Mietka Szcześniaka. Witaj, witajcie Państwo. Płyta powstawała przez 4 lata. Na początku nagrywałem tych instrumentalistów brazylijskich w Chicago i oni wykonali swoje partie, lekko wzruszeni, bo przetłumaczyłem im teksty, a później jeszcze Krzysiu Herdzin zaaranżował smyki i nagraliśmy je w Polsce. Później Marcin zaaranżował trochę smyków i zaczął produkcję ostateczną i wtedy pracowaliśmy i w Polsce, i Amerykanie przyjeżdżali do Polski. Powstał teledysk w miejscu zupełnie niesamowitym, bo z dziećmi ze szpitala i z fundacji Na Ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. To taka fundacja z Wrocławia. No i teraz zrobimy taki pomost, zbudujemy pomiędzy Warszawą a Wrocławiem. Dzień dobry, pani Agnieszko. Pani Agnieszka Aleksandrowicz. O, jak miło. Dzień dobry. Drodzy państwo. Jestem we Wrocławiu i słyszę państwa. To teraz opowiedzmy, jak to się stało, że fundacja stała się częścią w życiu Mietka, a Mietek stał się ważną częścią życia fundacji. Pani Agnieszko. Tak, to prawda. Mietek jest dla nas bardzo ważny i właściwie Mietek już stało się. Jesteś naszym przyjacielem, nie wymigasz się już nigdy po prostu. Jestem wielką fanką Mietka od 100 lat chyba. No i trzeba było do tego Mietka jakoś dotrzeć. Zdobyłam nawet jego numer telefonu, zadzwoniłam i o dziwo Mietek odebrał telefon, a przecież zwykle gwiazdy nie odbierają telefonów od numerów kompletnie im nieznanych. No więc to już było duże szczęście, a potem drugie było zaraz chwilę potem, kiedy Mietek nie odłożył słuchawki, rozmawiał ze mną, zrozumiał, po co dzwonię, i zainteresował się i fundacją, i naszymi potrzebami, i nie odmówił, proszę państwa, to wcale nie jest takie częste, i powiedział: okej, to ja przyjadę, ja nawet mam kłopot, bo jestem w tym czasie właśnie w Stanach, nagrywam moją ukochaną płytę, nad którą pracuję wiele lat, no ale poprzesuwał jakieś tam terminy i zabrałam Mietka do kliniki. Pani Agnieszko, to był chyba ten moment. Pani Agnieszko, to ja teraz wejdę pani w słowo, żeby zapytać się Mietka. Proszę. To wcale nie takie łatwe dać namówić, żeby pojechać w takie miejsce jak Szpital Przylądek Nadziei. No wiesz, ja po prostu sprawdzam zwykle takie propozycje, bo sporo ich dostajemy. I zobaczyłem, jak ta fundacja działa. Działają kapitalnie. Zbudowali Przylądek Nadziei, który jest prawdziwą nadzieją dla wielu dzieci i ich rodziców. Zaczynali ze śmiertelnością, co jest naturalne, kiedy dzieci mają raka i przeszczepy kości, szpiku kostnego, a w tej chwili po prostu mają kapitalne osiągnięcia. Poznałem tych lekarzy, poznałem personel, poznałem ludzi z fundacji, tak jak Agnieszkę, poznałem też na przykład bardzo ważną rzecz. Jest komórka psychologiczna, która pomaga i rodzicom, i dzieciom, i lekarzom, którzy przecież mają niełatwe zadanie, więc po prostu działają świetnie. Patrzeć na ogrom nieszczęścia to co innego, kiedy patrzeć na ogrom szczęścia z powodu, że w tym nieszczęściu mają dobrą opiekę i świetną pomoc. Więc nie jest to żadna wielka sprawa, bo jeżeli się można przydać, to trzeba to robić. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Sing up to the sun, you make it lighter. Count to parasols in the one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Count to parasols in the one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Count to parasols in the one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Pani Agnieszko, jak skrócić drogę z głowy do serca, a potem do ust, żeby namówić, żeby do szpitala weszła ekipa z kamerą? Przecież to sterylne warunki. Tak, my zachowaliśmy oczywiście sterylne warunki. Wszyscy byliśmy zdezynfekowani od stóp do głów, a ekipa była jednak duża. No, musieliśmy być wszyscy zdrowi. To był warunek, żeby móc tam realizować zdjęcia filmowe. A sam pomysł, żeby w ogóle wejść z kamerą między takie dzieciaki i nagrać teledysk do poezji księdza Twardowskiego. Jak wam no, się to urodziło? To oczywiście była nasza prośba, propozycja, pomysł po tym jednym dniu spędzonym przez Mietka w naszym szpitalu, że może zrobić coś wspólnie, może nagrać jakąś piosenkę, może dedykować ją, więc ten pomysł już się zrodził w marcu, ale kiedy przyszedł, było już za 5.12 przed wydaniem nowej płyty, dowiedzieliśmy się, że Mietek pamięta o nas, dotrzymuje słowa i dedykuje nam w dodatku tak piękną i tytułową piosenkę. Postanowiliśmy wykorzystać to koniecznie i właściwie w kilka dni zmontował się w naszych głowach pomysł. No i weszliśmy z ekipą na oddział. Ja chciałabym bardzo podziękować wielu ludziom, którzy zaangażowali się w cały projekt charytatywnie. Muszę koniecznie wspomnieć o tym, że w pisaniu scenariusza wsparł nas Kamil Niewiński, że Marek Gruber wyreżyserował. Powstało coś wspaniałego i bardzo prawdziwego, bo ten klip jest w ogóle jakby nie zagrany. On tylko pokazuje prawdziwe życie naszych dzieciaków na oddziale, które czasem po prostu trwa bardzo długo i jest inne. Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo, morze, głaz, jak bazalt czarny i spokojny. Z ziemią krążymy wokół słońca co najmniej milion lat, milion lat. Z wodą niebieską i zieloną, z głową nad śmiercią zamyśloną, z nierozpoznanym, a koniecznym miłości, małym smutkiem serca. Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo, morze, głaz, jak bazalt czarny i spokojny. Z ziemią krążymy wokół słońca co najmniej milion lat, milion lat. Ze ścieżką, którą odchodzimy, z listem rzuconym po rozstaniu, z miłością, która przeszła obok, samotni razem i osobno. Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo morze głaz, jak bazalt czarny i spokojny. Z ziemią krążymy wokół słońca, co najmniej milion lat. Z ziemią krążymy wokół słońca, jak drzewo morze głaz, jak bazalt czarny i spokojny. Z ziemią krążymy wokół słońca, co najmniej milion lat. Tylko jak z tobą dotąd nie wiem, drżę, że zostajesz z tym cierpieniem, co krąży tylko wokół siebie. Krąży tylko wokół siebie, krąży tylko wokół siebie, krąży tylko wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie. Wokół siebie, wokół siebie. Z ziemią krążymy. Utwór z płyty Nierówni w ten sposób Mietek Szcześniak i ksiądz Jan Twardowski z taką jasną oprawą, lekką i ciepłą weszli na oddział szpitala Przylądek Nadziei we Wrocławiu. I te dzieciaki wzięły udział w klipie. Główną bohaterką tego wydarzenia jest Dominika, nie ty, Mietku. Kim jest Dominika? To może Agnieszka powie więcej o Dominice. Dominika była moją świetną partnerką. Zauroczyła mnie swoją osobowością. Ale kiedy zapytałem, czy chcę zostać aktorką, powiedziała mi, że nie, że chcę zostać pielęgniarką albo lekarką i będzie pracowała tu, w tej klinice. Agnieszka Aleksandrowicz. Tak, Dominika jest przecudownym człowiekiem, której życie nie potoczyło się tak różowo, bo kiedy miała 5 lat, zachorowała po raz pierwszy na nowotwór. Był to ogromny guz kanału kręgowego. Walczyła z tą chorobą blisko 4 lata. Była wtedy już naszą podopieczną. Udało się. Wyzdrowiała. I po tym długim, wyniszczającym też leczeniu, cała jej rodzina mogła zaangażować się w pomoc fundacji i robili to. Przez parę lat pomagali nam. Dominika pozowała do zdjęć, które pojawiały się na naszych materiałach fundacyjnych, występowała w naszych filmach. No, robiła po prostu wszystko, żeby pokazać innym dzieciom walczącym z rakiem, że chorobę można pokonać. I w lutym była u nas ostatni raz z pięknymi, długimi warkoczami. Opowiadała o tym, co robi fundacja w naszym materiale filmowym. A potem półtora miesiąca potem zachorowała na kolejny nowotwór, tym razem na białaczkę. Nie tak muszę ci to powiedzieć. Obiecałam jej, że pozdrowię ją od ciebie serdecznie. Dziękuję odwzajemnie. Serdecznie pozdrawiam. Co mam i to, czego nie mam, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. W tym teledysku, w tym klipie biorą udział również inne dzieciaki. Jak się pracuje z dzieciakami, Mietku? Wiesz, dzieciaki są właściwie najbardziej wdzięczne do takiej pracy, jeśli tylko się do niej przekonają i zechcą. Do każdej zresztą. Bo wiesz, z dorosłymi pracuje się najlepiej wtedy, kiedy otwiera się w nich to wewnętrzne dziecko. Są wtedy najbardziej plastyczni, są najbardziej prawdziwi, najbardziej spontaniczni. I to jest coś, co tracimy z biegiem czasu, co nas, w taki gorset nas społeczeństwo wbijają i musimy się strasznie borykać, żeby zachować siebie. Więc nie ma lepszego materiału niż dziecko prawdziwe i dziecko w nas. Ksiądz Twardowski został tym dzieckiem trochę. O, absolutnie, absolutnie został. A jak mówił z kolei Janusz Korczak, druga wielka postać, nie ma dzieci, tylko są mali ludzie. Więc z takim małym człowiekiem jest się znacznie łatwiej dogadać i łatwiej jest pokazać prawdę. A jak skrócić drogę z głowy do serca, a potem do ust? Ja myślę, że najlepiej być wdzięcznym, bo nie ma powodu, żeby zadzierać nosa z jakiegokolwiek powodu, moim zdaniem. Szczególnie jeśli ma się jakiś talent. Nigdy nie rozumiem, dlaczego ludzie z powodu talentu zadzierają nosa, bo przecież dostali. No, wypada za niego podziękować i dobrze go wykorzystać. No. A jeżeli na dodatek tym talentem się można przydać do dobrych rzeczy, na przykład tak jak z Fundacją na ratunek i ze szpitalem Przylądek Nadziei, zrobić coś, żeby inni się jeszcze dowiedzieli, że jest takie miejsce, że są takie potrzeby. No trzeba po prostu pobudzić, bo przecież od czego jest empatia, od czego jest wrażliwość. To trzeba to nie zadzierając nosa zrobić i po prostu iść dalej. Ja z pełną świadomością biorę udział w rzeczach, do których jestem przekonany, bo jasne, że piosenka to jest rzecz, która towarzyszy codziennemu życiu, często intymnemu naszemu życiu. Sam na sam z nią przebywamy i ona może mieć na nas wpływ. A jeżeli dodamy do tego wpływu taką intencję i taki obraz, to może mieć jeszcze większy. Pani Agnieszko, uczymy dzieciaki teraz śpiewać piosenek, uczymy poezji księdza Twardowskiego. Oczywiście. A my w ogóle wiemy na pewno, jesteśmy przekonani, że śpiew i muzyka ma ogromne znaczenie. Dlatego też prowadzimy dużo zajęć z artterapii również w Przylądku. Staramy się nie tylko robić to, żeby umilić im czas pobytu, długiego pobytu w szpitalu, ale też wiemy, że ma to ogromne znaczenie dla procesu zdrowienia. Także muzyka jest bardzo ważna. A ja tylko powiem, że Mietkowi było tak łatwo odnaleźć się u nas z nami, z naszymi dzieciakami, bo ty, Mietku, masz w sobie też dużo tego dziecka. Takiego wspaniałego. Jesteś poza tym mistrzem przemiłej atmosfery. Dlatego ten pobyt twój u nas w Przylądku był taki szczególny też dla dzieciaków, ale i dla rodziców. Mamy były Mietkiem zachwycone, proszę Państwa. Pani Agnieszka Aleksandrowicz, Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję. Agnieszka, dziękuję Ci bardzo. I życzę dużo, dużo dobrych rzeczy, dobrych ludzi. I hojnych. Bardzo dziękuję. Miłość, co jest miłością, nigdy nie jest grzechem. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, nawet zwykłą wariatką, co zawsze nie w porę. Się krzywił, krzywił, pokryj ją. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu. Nocą rano, w południe, wieczorem, nocą rano, w południe, wieczorem, jeśli nie kochasz, nie wrócisz do domu. Program Trzeci Polskiego Radia. Zasłuchaliśmy się, zamyśliliśmy się do domu, bo jeszcze trochę jedną nogą jesteśmy we Wrocławiu. W szpitalu Przylądek Nadziei płyta przysiągnięta Fundacją na Ratunek Dzieciom, wspaniałymi muzykami z Polski, Brazylii i Stanów Zjednoczonych, poezją księdza Jana Twardowskiego, po prostu nierówni. Jak się wejdzie do takiego miejsca jak Przylądek Nadziei i Mietku, to tyle głowy zostaje cały czas, to miejsce gdzieś nie wychodzi się z niego mentalnie trochę? Nie wychodzi się. Zostaje się na przylądku nadziei. Z nadzieją, że się uda. Że w ogóle się uda. Czy teksty księdza Jana nadają się na piosenki? Idealne, jeden do jednego. No, powiem szczerze, że napracowałem się nad nimi sporo. Niektóre z tych wierszy nie mają rymów, w związku z tym włożyć je w tak rytmiczną muzykę jak muzyka brazylijska to jest spore zadanie, więc musiałem je czasem opracować. Czasem niektóre z wersów opuszczałem, niektóre powtarzałem. W przypadku Świętego Gapy z tytułu wiersza zrobiłem refren. To akurat było prostsze. Natomiast niektóre wiersze też łączyłem, żeby powstały większe całości, takie, które były moim spojrzeniem na poezję Twardowskiego. Szczęściem zgodziła się na to pani Olga Iwanowska, która jest opiekunką Schedy po poecie. Więc miałem tę możliwość, żeby dokonać wyboru, opowiedzieć tymi paroma nutami, wykonać cezury, które wydawały mi się ważne i logicznie, i emocjonalnie. Wydaje mi się, że poezja księdza Twardowskiego jest, jeśli chodzi o lekkość, zupełnie wyjątkowa. Myślę, że każdy artysta takiej lekkości życzyłby sobie, nawet żeby nie wiadomo jak była wypracowana. Lekkość jest owocem najlepszym w twórczości. Jeżeli teoretycy sztuki mówią, że sztuka dąży do punktu właściwie, do tego, żeby jak największą esencję opowiedzieć najprostszymi środkami, to przynajmniej za to poeta Twardowski Nobla powinien dostać. Więc ja starałem się ciągle o to, żeby ta warstwa muzyczna poszerzyła przestrzeń tych wierszy i nie ukróciła lekkości. Wręcz odwrotnie, żeby dała im możliwość fruwania jak sobie chcą. Przynajmniej z opowiadań wiem, że był znany z poczucia humoru. Cóż, ja myślę, że taki kuksaniec dobrego poczucia humoru to jest rzecz charakterystyczna też dla jego poezji, co słychać na przykład na płycie w piosence Poczekaj, ale w paru innych też. Ksiądz też... Paradoks się o nim mówiło. Złośliwy i łagodny jednocześnie. No, na styku przeciwności zawsze znajdują się najinteresujące rzeczy. Poczekaj. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem. Przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo. Życie bez pieniędzy, każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko. We wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie. W modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami. W niebo i piekło, w mieszkanie za rok. Diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj. Nierówni, Mietek Szcześniak. To tylko chyba ksiądz Twardowski może napisać w taki sposób o miłości i o prawdzie, i tylko Mietek Szcześniak we współpracy z Brazylijczykami zaśpiewać w ten sposób, bo to jest jakaś wyliczanka dziecięca niemalże. Postanowiłem i ułożyłem te bosanowe i samby do tekstów księdza Jana. Zadzwoniłem do Paulinia Garcia, do Chicago jeszcze wtedy, bo teraz się przeniósł do Los Angeles, i opowiedziałem mu o pomyśle i on się do niego bardzo zapalił. Ja mówię, no to zbieraj kolegów, wynajmujemy studio i nagrywamy. I rzeczywiście zebrał tych kolegów, więc Paulinio Garcia zagrał na gitarze, zagrał na basie, na przeszkadzajkach niektórych, na gwizdku, na agogo, takim śmiesznym instrumencie, bęben, z którego się wyciąga włosie i on gra, ale zagrał też Leandro Lopez na fortepianie, Hector Garcia na instrumentach perkusyjnych, na tychże zagrał też Geraldo de Oliveira, Grażyna Augustik zaśpiewała, za co jej bardzo dziękuję. Zagrał też troszeczkę Steve Rashi, do którego nagrywaliśmy w studiu w Chicago, oraz wielka gwiazda perkusjonaliów, u którego byliśmy w studiu i nagrywaliśmy go z przyjemnością i zakolegowaliśmy, Alex Acuña. Fantastyczne. I od początku wiedziałeś, że to będzie płyta akustyczna, że ona musi być taka naturalna? Tak, tak. Byłem przekonany, że nie ma żadnych dźwięków sztucznych. Są prawdziwi ludzie, którzy grają w swoim idiomie, znając tę muzykę, czując ją, i wszystkie instrumenty będą naturalne. I będzie to płyta organiczna. Dzieci zagościły na tej płycie u ciebie nie tylko te z Przylądka Nadziei, ale też z Fundacji Anny Dymnej. Tak, no to już młodzież, ludzie dorośli właściwie. Ja kiedy nagrywałem piosenkę Jest Jeden Świat, pomyślałem, że świetnie byłoby zaprosić laureatów Zaczarowanej Piosenki do nagrania wspólnego, bo raz, świetnie śpiewają, dwa, kto jak nie oni są najlepszym przykładem na to, że jest jeden świat, nie ma dwóch światów, jak mówi poeta, jest jeden. Hala, jala. Dwóch światów jest jeden, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Jest jeden świat. Nie ma dwóch światów, jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Nie ma podziału na mistykę i codzienność. Nie ma podziału na pełną i niepełnosprawność, bo każdemu z nas czegoś brakuje. Wszyscy jesteśmy nierówni, a nierówni potrzebują siebie. Więc po prostu, któż mógłby to lepiej zaśpiewać z większym entuzjazmem i prawdą niż oni? Zawsze kiedy robię duety, a odbieram to jako duet z laureatami, to szukam najlepszego interpretatora tego, co wymyśliłem sobie. Więc rzeczywiście tak się stało, że Ania odpowiedziała, Ania Dymna, na tę propozycję twierdzącą od razu. Nagraliśmy to w białoprodnickim dworku. Nakręciliśmy też przy okazji teledysk. To była propozycja Ani. No wiesz, nakręcenie takiego teledysku zmienia postać rzeczy dla samej piosenki, dla uniwersalności tego przesłania, ona jest ukierunkowane. Normalnie artyści starają się o to, żeby rzecz była wielopoziomowa i żeby nie zamykać jej do jakiejś konkretnej wizji, szczególnie cudzej. Ja natomiast to ryzyko chętnie podejmuję, bo wolę się przydać niż zdobywać piedestały estetyczne. A jaki ci się po nagraniu tej płyty rysuje obraz poety księdza Jana Twardowskiego? Bo ty z tą poezją obcujesz od dawna. Tak. Pierwsza moja przygoda to był rok 2000, kiedy skomponowałem Spoza nas. Poza tym miałem taką drobną misyjkę, żeby swoją radością z poezji księdza Twardowskiego się podzielić i żeby więcej zdań niż Spieszmy się kochać ludzi weszło do codziennego języka, bo to właściwie najlepsze, co może poetę spotkać. Ta kondensacja słów, myśli, życia, owoce życia w postaci wierszy, żeby funkcjonowały w codziennym języku, żeby cieszyły oko, ucho, porozumienie. I wszystko Państwo już w takim razie wiedzą. Metafor Mieczysław Szcześniak. Dziękujemy księdzu Janowi Twardowskiemu, muzykom takiej kooperacji muzycznej polsko-brazylijsko-amerykańskiej. Dziękujemy za wiersze, dziękujemy za muzykę Mietek Szcześniak. Dziękuję bardzo Państwu. Agnieszka Trzeciakiewicz, również dziękujemy. Za wszystko dziękuję. Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę, za to, że nie rozumiem i odejść się mogę. Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę, za to, że nie rozumiem i odejść się mogę. Za to, że raz łączą niepoznane ręce, za jedno jeszcze jesień, by pokochać więcej. Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę, za to, że nie rozumiem i odejść się mogę. Jan Pniewski, dzień dobry. Ojciec Maciej Zięba był w polskim katolicyzmie najbardziej twórczym interpretatorem myśli Jana Pawła II. Pisze w tygodniku Niedziela George Weigel, wspominając zmarłego w ostatnim dniu minionego roku dominikanina. Jego życie diametralnie zmieniła pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu w 1979 roku, gdy jako student usłyszał wezwanie papieża, by Polacy odrzucili komunistyczną kulturę życia i odzyskali prawdę o sobie jako narodzie, pomyślał: być może będziemy musieli żyć i umrzeć w komunizmie, ale mogę żyć nie będąc kłamcą. Czytamy dalej. W 1981 roku wstąpił do polskiej prowincji Dominikanów, w 1987 przyjął święcenia kapłańskie, a 11 lat później został wybrany na prowincjała. Pod jego kierownictwem polscy Dominikanie stali się jedną z najbardziej dynamicznych wspólnot religijnych w posoborowym kościele. Choć był osobą publiczną, intensywnie zaangażowaną w debaty kulturalne, polityczne i kościelne, postrzegał siebie przede wszystkim jako zakonnika i kapłana, pisze autor. Ojciec Zięba niestrudzenie pracował nad tym, by wizję duszpasterską Jana Pawła II uczynić żywą w polskim katolicyzmie. Nie było to proste zadanie, gdyż emocjonalny stosunek Polaków do największego syna narodu na ogół utrudniał Kościołowi owocne popularyzowanie oryginalnego i głębokiego papieskiego nauczania. W świecie posttotalitarnym nawyki duchowego autorytaryzmu, które pomogły polskiemu katolicyzmowi przetrwać nazizm i komunizm, stanowiły przeszkodę dla duszpasterskiej kreatywności i ewangelizacji. Przekonanie papieża, że ojciec Maciej tłumaczy Polakom jego nauczanie zgodnie z intencjami autora, zostało podkreślone przez fakt, iż to on odegrał wiodącą rolę w opracowaniu tematów triumfalnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1997 roku. Ojciec Święty przedstawił wtedy wizję roli Kościoła w tworzeniu kultury i skoncentrowanego na prawdzie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażając tę wizję słowami, które w dużej mierze wyszły spod pióra ojca Zięby, pisze George Weigel w tygodniku Niedziela. Kościół przeżył już nie jeden kryzys i zawsze się z niego podnosił dzięki pomocy Boga, mówi w gościu niedzielnym ksiądz profesor Leszek Misiarczyk w rozmowie z Marcinem Jakimowiczem. Trudno przeczyć faktom, że w Europie, a ostatnio również w Polsce, maleje liczba osób praktykujących swą chrześcijańską wiarę. Potwierdzają to nie tylko statystyki czy analizy socjologiczne, ale zwykła obserwacja uczestnictwa wiernych we mszy świętej niedzielnej czy świątecznej lub w innych nabożeństwach. Dla mojego pokolenia, pamiętającego okres Solidarności i pielgrzymek papieskich, w których uczestniczyły dziesiątki tysięcy wiernych, jest to szczególnie bolesne. Czytamy dalej. Wydawało się nam, że odstępstwo od wiary będzie miało miejsce pośród ostrych prześladowań wierzących, a okazało się, że największe zagrożenie pojawiło się z wnętrza Kościoła przez grzeszne, pedofilskie zachowania niektórych duchownych i nieumiejętne radzenie sobie z tym przez ich zwierzchników. Wielu wierzących pomyślało, że skoro wśród hierarchów jest tak niski stopień świadomości o krzywdzie wyrządzonej ofiarom i tak wielka nieudolność w rozwiązywaniu tych problemów,